بیا کلمات تقسیم کر در قسمت اسم پہلا حرف بیا یواجه ده خسر بیان کله پد درشه دا کلمہ په خپل معنا باندې مستقل دلالت کو یو په خپل معنا په دلالت سره د مستقل نه بل چا توسوی کا په دلالت کول په معنا شو بل چا ته محتاج و دا کلمہ به د څښ حرف شو پېښ کړه او کچره دلالت په معنا مستقلن ک بیا خالی نه وي پایره درز منی پر ویک ترا سرا دې ک ترا نو دلالت کو سمنا منور نر منی میږي خو معین از منا چې یا مزی یا خال یا ویک تران پایره درز منی پر نوی کا ایک تران یو به دا فل ش کا ایک تران یو نو او دد تا و هم چې پدا واجه د خسر ش د هر ویو تعریف لښ کی زمنا نر معلوم شو ته متوجه شه اس ویډیو کا شابل جز دے موجود نہ کلام دے دے تعریف او لغوی معنی ہما یتکلم به دے کلیل کان او کثیرا او اصطلاحی تعریف دے تا او کچ کلام اغلفس تے ای چہ دای متضمن وی دوی کلیم لرا او په طریقہ دے اسناد سرا الحمد لل کہ دوی کلیم نہ داس دوی کلیم چ دی یو بل تا چھ شوی او اسناد تعریف او تو کا اسمت اللہ خان اسناد چھ تے اسناد چہ نو ختم تا پیدا تا ما ورسی اونا بیرا گوا فنید دو با نسبت اختر کلمتین ایلال اخرى بخیص ویفید المخاطب فائدتن دیوی کلمه بلا تا داس نسبت چه پاس را مخاطب تا پیرا فائده ملاوشی دا تا سی ای شادا خبری خوی تعریف وکده کلام کلامی تقسیم کدوا قسمت چه اختمالات اقلیه خو پر ششپیش دی چه دا دوی کلمه دا اسمین وی یا دا فعلین وی یا دا خرفین وی یا دا مختلفین وی او پر نفس الامر شچ کلام موجود ہے سی قسمہ دا دوا قسمہ دوا قسمہ یو اسمین وی یو اسم وی دا گنا کلام دیو چھ اسمین نا جی جڑ جاتا کلام اسمی جملہ اسمی اوی او چھ دے فیرو دے خط نا جڑ جاتا کلام فعلی وی جملہ فعلی او دے کا جملے کو شے تعریف نہ وکا تعریف تی جملے او دے کلام دا د پن نرمند سر مترادف ہے نی تعریف تی کل جملۃ کلام و کل کلام جملہ تن اگر چ صاحب التسهیل فرق پر شکو جملہ عام بلی او کلام سے بلی خاص بلی پوچھ سے دا پچ پڑھ ہم او ویلے اس دا خو اجمال غند و وسو پ دا دے کلمے دریا اقسام شے اول قسم اسم دای دا اول رخلی د تعریف در تا کو بیا ور سرا علامه ز تبین نی شرشا پیجاندلی دے پورا جتے بھی ایسو پیجاند پکت پی بارا چاہتے ہیں سب کی میرا ہے وشی کنا دادنا لگا پارین جب لگیا ہو جا زید فیل لائے شاہ زید ہم کہے انہیں ہو جا زید فیل دو دوار از دا پشتلی بھی سب دا شکا بار جس دے دا کی مثال جی دا دس دا کاویست ہے ترکیب اس دا کاویست ازون سر تو شر جامی کس اس دا ہے چا مطالعہ کسا شر جامی بھی ترہ بست ہے خو اول پر شجمی پر عبارات تیر رستا بیا غنا ورست شرخ کست سی تو ساقا ترتیب زداش شد و دا پیش سای کنا بیا غا ورگ دای سنامی زهیب وزیر بیا ورگ دای نن غا دای سر ورام دای جر ورگ دای فراد من دای دای دای خب دای را دار خلای دای علامه داست که تو بیدار از اونای روی استیو که زور که دلان یه جاسی که دیم شا متوجه شه کیم ده؟ الاسم مادلہ ایز دای تعریف ته اسم کو یه چه الاسم اسم چه دای ما دا آغا کلمات وی دل على معنا فی نفسه چه دلالت کو پا معنا بندی داسه معنا چه کائنا و فی نفسه وی فی نفسه دا معنا چه مستقلن بندو دلالت پتا دلالت کلش پا خبالا مانا شو دای بل چتا فی نفسی دا مانا اسے مانا چه کئی نوی فی نفسی پا نفس دای کلمه شی مانا پا نفس دای کلمه شی سے مانا چه مستقل بر مفهومیت وی دا مانا دای کلمه نا پا خبالا رمانی میشی دا کلمه پا دا مانا بندی پا خبالا دلالت پا دلالت کلش دو بل چتا مختاجا نوی دا فی نفسی دا مانا شا شدخ تعریف شا الاسم دل على معنى في نفسه غير مقترن باحد الازمنه تعريف اسم ذكي اسم لغوي معنى خمسة كده بعد اسم منادى يا دي اسم منادى دي بيسرون ده كوفين اختلاف مش سوا اخو لغوي معنى شو بس تلاخش ده نخبر اسم جاتي ما اخر كلمات اي دل على معنى في نفسه هي دلاله طبعا معنى مستقلا كو او غير مقترن او بيد درز من پرويسه نبي اقتران نبي بحسب اصل الوضع ده كده مش لغاوي شا داخو تعریف تے اسم شو اس دلتا ماٹا کئی روغے الاسم ما دا پتن لگ جدا ما دی چانا عبارت روند شارخ جو بک ایک کلمت چا ما عبارت چانا او دا عبارت چا شارخ لگایوی چا ایک کلمت تفسیر دے ما پا کلمت سبتا سر آخر دے دفع دے اعتراض اعتراض داور دیجی چا دا ما چا دائی دا ما دی چانا عبارت یو ما پا منا دی اسم سرشی داسو یہ چھے الاسم ما اسم آغا اسم دا چھے دلالت کو پا مانا الاسم دا اسم چھے دا ما آغا اسم تا یہ دل علامان فی نفسی نو اخذ دے مخدود روغے پیچھا شکا تعریف تشی پخپل نو شدہ دور دا ایدان سے پوچھو کنا شا او کما عبارت کے دے چانا دے شای اننا نو مناوی دا شی چھے الاسم ما اسم آغا شی تا یہ دل علامان فی نفسی نو دوال اربعہ سے دی دختا بیا اسم ہو بیا زکا دا پاک پلے معنی خود دلالت کو دا نصوب و خطوط و اشارات دا پاک پلے معنی من دلالت کو گانے بچی او سارا دے دی چی دا خواہ اسمان اسم خود لفظ دا کلمہ بیا دا خواہ اسمان لفظ نکی نبا بی دی شا او کما عبارت کدی چانا دے لفظ انا نو مناوی داشتی چل اسم ما اسم اغا لفظ دا دل على معنى في نفسي بخو زيد قائمون بشه داخل شو جملة كلام سره اختب يا اسم ويا او زيد قائمون اسم ندا بلن دا اسم اسم كلمة يو كلمة خو سبي مفرد دا زيد قائمون خو سبي مراقب دا اخو كلام دا اخو اسم ندا نو صلاة زيد قائمون بخبلا منا من دلالتو کنا او دا زيد قائمون چه سيرا منا دو پدا من تزید ان کایمون پخپلا دلال کو پدا دلال شد دی بل چتا سن دی محتاج یا کوردا چ بدا تا سو یا او سار بدا تا سین قسم نه یا کلام دی او قسم دی کلمی رینا او کما عبارت کلمتون نہ کی جمع کلمات دلال من بیا ما چی عبارت کلمت کلمہ به مونس نو بدل ش زمیر رج کول نہ سی کی زکہ کلمہ مونس تای او دل ش زمیر دچا دی نه دی پر روی جو چه کلمات حاصل دا چې ما زه عبارت بل دي چانه کلمات او کته چې زمیر به نور دي کې ارجاع زمیر مذکر مجې چې دا پر په اعتبار د لفظ د ما سره لفظ د ما خو سدای مذکر دی لفظ د ما خو مذکر دی معنا یې مانس او داس کې دی چې یو لفظ ای معنی په اعتبار سره یو زمیر درجه کوي او د ما لفظ په اعتبار سره لکه ومنهم من یقول ومنهم او زن پدا منافقون شے من یقولو آمن باللہ و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمن از دا من چی دائی من من لفظن مفرد دے نو یقولو شے زمیر دے چاو رجب دے مفرد رجب او و من هم من یقولو آمن و ما هم او چونکہ معنی خود من جمع دو معنی خود جمع دو نو دیو جنا زمیر دے چاو رجب معنی پہ اعتبار سرا زمین دے نو دلتا لفظ دے ما خو مذکر دے اگر چے معنی دے کلمتون دے مانس دے نو زمین دے دلہ چے ورچے شوئے دے پہ اعتبار دے لفظ دے ما سرا لفظ دے ما بھی مذکر سمجھ گئی بلا خبر دا چے ما خو پہ دا غنی مانش احتمال خو کدائی شا دا غنی مانش احتمال کی مشترک وکا نا چے لفظ منا وخلا یا دے غا منا وخلا تو دا خاص کلمی منا بھی لگنا وخستا کرنا پی مجھے کرنا پی دا دو چھے دا خو جنس تے بتعریف شے دے اسم تعریف چھے مشکی دا ما پشے جنس تے او پتعریف شے چھے کم جنس تے اصل دا چھے جنس قریب وخلا او جنس قریب دے اسم چھے دائی آغا کلمہ دا زکا دائی مقسم دائی مقسم چھے آ جنس جنس قریب آغا دائی لفظ ہم مقسم دائی لفظ جنس دائی خو لفظ جنس بعید دائی نبا بیدی کسا اول لفظ تقسیم دائی مفرد مراقب مفرد کلمہ شو بیا کلمہ تقسیم دو اسم فعل مطلب در لفظ دی اسم دے پورا جنس تا ہو جس کا قریب ہے کہ بھائی نہیں بھائی نہیں او کلمہ جنس قریب دا پہ کرنا جدا تعریف کی تعریف دے جنس قریب وہ فصل مناسب دی او مقسم مخصر مقسم یہ کلمہ دو جنس قریب کلمہ دے وجہ نہ ما تعبیر دے چارہ شو ایک کلمہ جی دلت علی معنی دا سے کلمہ چ دلالت کو معنی بندے دا سے معنی کائن فی نفسہ چو کائن بھی فی نفسہ فی نفس ما دلہ کائنن کائنن رویست متعلق او مجرور رویست دوار دینا کو یو رد پزنی علمون یای جی فی نفسی آپ ظرف لغو دے پر دلہ پر ہوتا یو ظرف لغو یو ظرف مستقر بھی تا خود اصداد ہے رزوانا ظرف لغو چاہتا ہے ظرف لغو دا ہمیں وقت مخشب شتنا کرے پر ہاں دا تو قرآن والا ہے تیورو شایا ظرف لغو چاہتا ہے رزوغا مداخلہ چاہتا ہے سید خیلہ تیر شای ظرف اللہ ہوا مخیبہ تیر شای مسلم مسلمی پسی کی نبی ظرف اللہ ہوا چھو مطالق کی ذکر نبی شایم ہے جیسا ذکر مطالق چھو مطالق مخشب کلام شای ذکر بابر بیاتا ظرف اللہ ہوا ہے او ظرف مستقر چھو مطالق برتا مقدر ہو نظر خلدہ ظرف اللہ ہوا بھی نہیں پتا غاب دلہ پر مطالق ہے خبر ہے او مجاز کو ساتھ تعریف کا تعریف شخو مجاز تن در مزہ کا تعریف ہے وضاحت پورا ہے کلمہ وضاحت ہے تو مجاز روح ہے وضاحت خود خط متعلق کا تصرف سا مقدر کا ظرف مستقر کا ظرف لغوی زن خال کے جو ٹھیک تو متعلق دا ظرف مستقر میں ملے متعلق کا تصرف سی او کائنن منصوب روبس حال یہ واقعہ ہے خبر ہے سی واقعہ ہے حال یہ واقعہ ہے خالد کے دل دے مانے فی نفس ہے کائن فی نفس ہے لیکن مانے نہ حال وقت ہے لیکن درد پہ ہوگی جنا کائن سویا مجرور وہ دا صفت کا دیچا دے پرا ایمان دے پرا پھر کائن چھتا مرسوب خال کے پھر کانون کا چیز منا دے حال و دے عامل دے زور خال خسرہ سے بھی نو دلالت علی المعنی داو فی نفس ہاوی سوچ کیا وہ خبر تھا چتا کلمہ دلالت پر منا من دکو په خالق کدل منځ چې مانو فی نفسیا کای نه جی نو موږ مستقلن په دلالت نو وز دولتا د دلالت مقید ک دا حال هو کای دی عمل د زو خالق پر نو دلالت اول نه مقید ک په فی نفسیا باندې نو دا شی سمې شو دا ته کای دغه پر لگا ولایو چې جنس فصل روشی تاری جامع معنی وکړي نو چې ته دلالت اول نه مقید ک په فی نفسیا باندې نو جنس غرونه غای اول نه اختراس شو په دله سره اختراس دي چا نه وشو دي غانه دي حرف نه وشو دا کای سره خو میر دا کای دي اعتراضی دي بدل سره خو میر فی نفسه کای دل علامانو شو غون سره شریک دي په دل علامانو جنس دی په دا شی سم روغای په دا شی فعل روغای په دا شی حرف روغای دا غون دل علامان دي دي کنه دي وز دا فی نفسه باندې مش سکو بوسی حرف حرف او چې دا دې تکید کې د دلالت پورا او دلالت مقاید په نفسه کا نو په بدل لا علامه نه مده ته وځ خرف یې ستا په خبره مشه کنه نو بیا خو دل علامه خو د عموم د پراو چې دل علامه شو خو یې سم فل غ خرف ون شخ شامل وي او په نفسه سره دې او دل په دل علا په دل شذر د سکه دل علامه باندې د سکه خرف وې است په جنس سره دې وایس لکه جنس اصل شي مادو کلماتو ته هغه نه ورستی به دا بیا د نړۍ درې پر جنس دی ٹھیک ته په ما سره خو ما خو جنس دی ار دمر عام جنس چې پښ خو هر نو مونږه کلمه داخله شولا ها نه مهمل نه داخله شي کلمه جیو ته به ما کلمه سره کوم مهمل نه پښته کېږي پښه کنه او دل علی معنا دا غون مدل علمان دا غون یو جنس دی مدل علمان دا جنس دی ویني جی جی مدل علمان دا یو جنس دی اسم فعل حرف غون پښه سدی داخل دا فعل نفسه قاعده په داسر حرف بدلای او چې دا تر متعلق په کائن او کائن منسوب کو خالی وږي خو دلالت زوال نه مقید په قاعده فعل نفسه عمل دی دا جنس شنا خبره ویل کنه شنا بیا غوان نه حرف وي به څنګه به وي نو دیو جنا کائنی مجرور وی چې دا صفت دې باندې پورا او حالا نه دې مرسوب فی نفسه دا څه معنی چې کائنو فی نفسه پر نفس چا شي اې دا فی نفسه شی زمیر زمیر د غایب دی او زمیر غایب چې ته دا کده ما ذکرو مرجع مخ ذکر دی اوس مخ شخو څه شی نه ذکر دی مخ شخو څه شی نه ذکر اسم ذکر دی کلمہ ذکر دو معنا څه دو نو هي زمير څه درځي دی مشه څه شي نه ذکر دی درځي اسم ذکر دی او ما دې جنا عبارت ته کلمه نه کلمه ذکر شو او سره څه ذکر معنا ذکر نو زمير څه درځي کوي چې څه درځي کوي نه صحیح کوي کدا زمير ته نفس د اسم درځي کوي نو معنا وې ده چې اسم آ کلمه ته یې چې دلالت کو په معنا دا سه معنا کائنن فی نفس الاسم چا معنا او کائنای په نفس ته چا شي اسم اے زمیر دے اسم تراجی نو پتہ شے پنزا نقصاناتی چھ نقصاناتی یہ ہو اخذ المخدود فی الحدر غائے دا خو تعریف کے مادل عالمان فی نفسی پا خط شکا تعریف شدے مخدود رو خستا او اخذ مخدود پا خط شدہ کاندے جائے چھ تعریف تے مخدود موقوفی پا خط بندے او تعریف تے خط موقوف تے پا ہر ہر جوز دے خط بندے او پا ہر ہر جوز شکا اسم رو غائے نو پا وسطا دے سرا اسم موقوف شکا اسم بندے دا تا وقوف تے شکا پلتن دا سے یہی دور دور یہی دور خباتل لائے یو دور سی توقف تشی په خپل ځمره سی یو دوما خبره ده چې د اجمال او د تفسیر په میاشه مخالفت روه لانها اما ان تدل على معنا في نفسها ورتا في نفسها شه ها ضمیر څه درجه کلمه درجه اول ته څه درجه نو د اجمال او د تفسیر په منځ کې څه شې دا خو تفسیر کې دغه مخه اجمال په اجمال شته زمير چې کړه او کلمات او د راځي کې چاته او دا هنه د شاتي تفسیر د اجمال مشه مخالفه تفسیر خو دې مخه اجمال ده پوره وای شه کنه څه خبره شوې دریمه خبره ده چې دغه مصنف په ایزاح شرحه د مفصل شي دا زمير معنا ترجمه کړي زمير څه ترجمه کړي نو دیګه نه تروه مخالفه ده مفصل نه مخالفه دروه څه معنی شوي درې نقصان شو سروران نقصان ده راي چې دلته خو به دا فی نفسها د نفس د فت چې سم تاو کو نفس ته شي خو غاین شي شه نو فی دې به داخل ک نو فی نفسها فی الاسم دا معنی شو لکه دا معنی په دغه اسم شي نو اسم د ظرف پکې کده باندې پورا او ظرف یا زمان یا مکان اسم خونه ظرف زمان دای نمکان دای بل نقصان دار ہوئے او پنزام نقصان دار دای چه ورست تعریف تی خرف چه که ویر تا نقصان رو گای کادو تا تزمیر غیر تا راجی که و اسم تا ویر تا بیش تا راجی که مخدود تا راجی که ویر تا مخدود تا راجی که مخدود تا اسم شد ویر تا دی خرف تاری داب که چال خرف ما لا یدل على معنا فی نفسیا بل یدل على معنا فی غیره دسی جائی معنا دې چې خرف هغه معنا کلمات دي دلالت په معنا کو په خپلانو بلکې دلو علامه معنا فی غیرها ای فی غیر الخرف په داس معنا دلالت کو چې په غیر د حرف په غیر حرف شي نو خرف په خپل معنا دلالت نه کوي په غیر حرف معنا باندې دلالت جی نو دا حرف ولا تعریف دی پښه فساد جی دا هغه تدبیر باندې چې کاه زمير څه درځي کې فراده مې څه نقصانات شول اخذ مخدود ویل حدیو مخالفت اجمال او تفصیل او د سای منفصل شه زمیر مو مفصل غا ایزاق شه مصنف ته کړه معنا ته یغه مخالفت روغه ظرفیت ته اسم روغه اسم خو یو زمان او ظرف یو زمان مکه دای نه صحیح او بل تعریف ته حرف نه صحیح نه به او کته ته هیزه مرچا ته راځي کوي د کلمه ته راځي کوي نو د تفسیر او د اجمال په مېشه مخالفت نه روغه مخالفت نه روغه ویلې زکه چې په شان زمير ان غاټه راځي نه او په تاسو کې نو ان روغه او بل اخذ د محدود فی الخد نه روغه جی دبه به دي دا د وېښه شوي دا اعتراضی نه خونش تمشه خود سالالور نقصانات بیادی پشه یه نقصان داده چه ده صاحب فصل پیزاش ده مصانف که ما خبره کردی اگر مخالفت رو گئی اگر زمیر مانا درجه کرده تو کدی مانا درجه یه نقصان رو گئی بل ده کلمه ظرف کرده ظرف زمانی میکنی کلمه خونه ظرف زمان ده نه او بلا خبره ده چه مطبقت بین راجه و مرجع نرسی مرجع مانت و زمین ده چه راجه مذکر سی بل ده خرف مانا بی غلط رو خرف تعریف شا غلطی رسی ذکر جب خرف داشت ما تعریف کی چه خرف چی ده کلمه ده دلالت کو پو ما لا یدول علی معنی کنس بل یدول علی معنی فی غیر الکلمه داسه مانا من دلالت جب کلمه شن نبی دلالت پا داسه مانا جب غیر کلمه شی لا معنی لها ایده خیلی سام سید راجی ناشوال سالویر شول او که هیز امیر مانا تا راجی کی نو مانا ویده شی چیز ما کلمه که دلالت کو پا مانا من دلالت مانا فی نفسی چی کئی نبی پا نفس دی مانی شی پا خبر پیش کنس نو دولتا بیا در نقصان دی خدا نقصان دی چه مخالفت اجمال و تفصیل می شروع مخش زمین مانا تا کلمه تا راجی و دولتا مانا تا راجی مش بلا بل ظرفیت مانی رو غاید ظرفیت شی دخل زنده پرا رو غاید ظرفیت شی دخل زنده پرا رو غاید او ظرفیت شی دخل زنده پرا خونده شی زکر ظرفیت تا قاعده دا مغایرت کو دشو دی نفس می شروع مغایرت نوی او بل نقصان سر شده آهان و خرف تعریف نه صحیح کیږي ځکه یې خرف تعریف ورداشت یا خرف هغه کلمات دي دلالت په معنا باندې داسې معنا فی غیر معنا نو دلالت په معنا فی غیر معنا لا معنا لا هو پوه شو کنه اې دغه څه معنا نشته نشته دا رساندر دی دا یې د پر جو اے فی نفس ما دلا فی نفس ها ها زمیر ما ترجک او ما مې څه نه عبارت کړو ولې وا اې کلمه نه نو زمیر کلمه ترجک زمین سے درجہ نو اسم آ کلمات دی دلالت کو پمانا مستقلن مدے کائن فی نفس ہا داسی معنی چ فی نفس ہا او په نفس دی کلمہ شوی معنی په نفس دی کلمہ شوی معنی چ مستقل به مو کومې دی جی با زمین چ درجہ کا یعنی الکلمہ شای سے درجہ نہ وارد شي سے درجہ نه مثال ور چ مت وکت نور غای تو جی فتذکیر زمیر بنا علی لفظ الموصوف دا هی زمیر جو مذکر وړه اله لفظ ماته مقتل دی لفظ مقصود دی مذکر مذکر دی او شو کنه متفقه درو غای شا او کته ای چې مخالفت رسید مفصل نه نه مخالفت نه ظرفیت ظرفیت رسید کلمی او ظرف زمانی مکان کلمه خو ظرف زمان دی مکان دی نمیږي چې ظرف دوه قسمه دی ظرف حقیقی دی ظرف تشبیهی دی ظرف حقیقی خدا زمان دی مکان دی او ظرف تشبیه داتا ای چه مشابه دی ظرف سرائی لکا ظرف چه پدگی ظرفیت شی چه دا مظروف پشش دی پدگی خپل ظرفیت شی دی بل چه دا مختاجا ندائی ندارنگی دا معنا دا کلمه ها پا دلال کرشی پا دا معنا مندی زیدو چه تا سندو مختاجا ندو نو پا دا عدم اختیاج شی مشابهات پا دا ظرف سرا نو دی وجنا می دا بسو دا ظرف کا حقیقتا ندی خو ظرف تشبیه دائی نما بینی کیزا چې ته یبر کیزا ته چې ته یبر چاوي نو دا کیزا ته چې دا یبر چاوي دا کیزا ته یبتا په یبا برداشت کول شو د کیزا بل چې ته محتاج یم نه خپل پدې شی یبتا دا څه کاندو دا لنګ دا کلمه هم په دلالت کول شو بل چې ته محتاج یم نو په دې استقلال شي مشابهات د ظرف سره اې دې وجره مې دا ته ظرف او دا ظرف وګرځولا دا ظرف حکیم دا ظرف تشبیه دی نما بینی بل نقصان څه شو مخالفت دی تا اجازه مخالفت سی اے مفصل سر اجازه مفصل سر مخالفت نشته زکه چې ورته د زمیر معنا درجه کړه ا معنا چې کای نه په معنا شي او ته د زمیر کلمه درجه کړه نو کدل د معنی په نفس ته کلمه شي او کدل د معنی په نفس ته معنا شي اره کې یو معنا د چې استقلال بل مفهومیت ما آلو مرجع یو دو تعبیر په لفظ خالی په لفظ تعبیر شفاف دی کدل د معنی په معنا چې کای نه په نفس ته معنا شي کدل دې معنی په کلمه شي په نفس کې کلمه شي دې کې سمانه اې دې سره مقصود دی استقلال نو چې ما علی یوش خلیف فرد ته لفظ بل شنو دا اختلاف نه دی اختلاف ورو چې مقصود بدل دی ورسره مقصود یو دی په دوه سره شي استقلال بل مفهوم مت دی کدل دې معنی په نفس کې معنی شي سمانه چې دا معنی مستقله نه وي مستقله فلم سمانه په تطبیق او دلالت کوي چې ته وخت جوړې په فهم دې معنی شته او فهم د معنی په د لفظ نه د شې استقلال وی په داسې بل څه ته محتاج او دا رنګ کې دل د معنی په نفس کې کلمه شي دا معنی د استقلال په مخ استقلال نو ما علی وی دي نو مخالفت نشته بلته خرف تعریف ها پوته شه د خرف پانا صحیح شولا خرف هغه کلمات چې دلالت کو په معنا د څه معنا فی غیر الکلمه چا په غیر کلمه شي نو غیر کلمه ده معنا چې مستقل وي نه وي په عمومیت غیر مستقل وي غیر کلمہ دا معنی نہ ضرورت کلمہ معنی نہیں معنی دا معنی چ مستقل او بالفهم فهم نہیں بلکہ دے حرف نہ چ معنی رفهم کاوی پدا او فهم کول شدے حرف مختاج بل زمن زمین نو فی غیر الکلمہ دا معنی چ غدم استقلال بالمفهوم دا معنی شو اسم نقصان معنی بالکل تا حرف لا تشوا پوشہ کنا پوشہ بل اعتراض بولتا ستر جی نہیں قال المصنف رقم في الإذاعة شاب أنا ماشي مخشي إيه كلمة إيه كلمة ده برا دولتا دفع دي بل إتراز هادو سيدا ما موصولاتو كما موصفات بريشة كنا بيجي نو جمع موصفات كي ما موصفات خونا كرائي نو پتا پتا تابيرو پشي اون سرا كي تابيرو بشي سرا نو پشي اون سرا كي يبا لفظون سرا كي بیا تعریف معنی نه در دخول د غیر نبی هغه دا ول هر بعد غالب شته او کما موصله بل مو صرخ معرفه وي بیا مو خبر معرفه شو مبتدا معرفه شو زمير فصل وي زمير فصل در وړه او بل بیا ما موصول صلاه د سن نه خوښ شوی کیږي یو جد وکي بیا فصل نه وي یو فصل وکي بیا جنس نه وي نو دا یو غږ یو کې کلمه چې ما موصفات دې باندې تعبیر د کلمې نه پنکرا سره وو چې ما صدو موصفات ما صدو موصفات اچھا چما موصفا شولا ایسے تعبیر پر کلمتون سرا وکم تو بتایا کہ کلمتون سرا زکا تعبیر نہ کچھ خدا جنس کریم دے تعبیر تعبیر پر صحیح انصار یا پر لوزن سرا کہ نہ کرا دا ہوی تعبیر وا پنا کرا سرا کہ جنس کریم سرا وکا زکا دا مقصد غا پر دا جنس سی غا جنس پر تعریف دا ہو جنس کریم اکثر خلی مخدتان بھی نو جنس کریم دے کلمت سکتا ہے ا کلمہ نو بیر تا تعبیر پر لفظ نی پر شین سرا کہ بچا سرا وکا کلمتون نو کلمتون سرا وکلا سرا وک چ ما موصفادو ما موصلا ندو پوش سے ورسی بیا دای سی چ ف تذکیر ضمیر بنان علی لفظ الموصول یا نظر من چ ما موصلا دو نو خو کما موصلا شی ها خو بیا پ حکم دنا کری شدو حکم دنا چاشدو زکا دلتا معین تا معرفه تا نو نمبرت کاوی خبر پیش کنا بلکہ دا موصول ہاں کلا وقت نکرا گرزی چی دیا غیر معاین تعبیر دی چانا مگر دا بھی دے غیر معاین نا وگر دا تعبیر دی چانا مگر دا بھی غیر معاین نا لکا پوچھ چی دے خاشی شراب تکڑی وا پوچھ کنا بنان علا لفظ الموصول کی مخشی آدھو سات نمبر سیری کر لی کیف کالا لفظ الموصول وقت جعلہ موصوفا دخ موصوفا کر دا ولی خیصف خسر و بنکرا لانه قال اي كلمه قلت بل جاءه موصولا ده موصولا دو خود تفسير پر نکرا سر کا اشعار بانه للعاد ذهني چه ده موصول دل عهد ذهني نه لا على التعين يا غبر مراد كلمه خاص كلمه نه دو لا على التعين نو جلا على التعين عهد ذهني شند په حکم دینه کر شد به تعبیر پر نکرا سر او کم دا معنا شو موصولا دو ده موصولا کر دی مار خال موصولا چه کی بیا غبر نقصان ور دی چه موصول سره د زلنه خو شي به پوښه کړه جی نو مقصد دا چې دا شراب کړل چې ما موصلا موصفه دي خدول ته موصفه ورادو ځکه یو جانب د خبر شوه کې شوې دو اصل په خبر شته تنقید را او بل بیا غاجز فصل په شور کې شنو دی وجنا نو خو اصل لفظ خو دې ما موصلا کې دای خوشیل وړه جی نو تعبیر پر موصلا سره ځکه نو پوښه کړه شقال المصنف ویل دي مصنف رحمت الله علیه فی الازاح په چا شی ویل دي تا ایزاخ چه شرح دی چادو دا بس یو خو که دل دی معنی فی نفسی ہی دکی مانا بیانوی در تا چه دکی مانا سدو کائن فی نفسی ہی که دل دی معنی فی نفسی ہی سمانا دو ودا تا تودیه و تمہید دائی او بل دا چه دا زمیر کا مانا تا راجی که هم بیا سی کی ری کہی زمیر شا تا راجی که مانا تا راجی که بیا سی کی ری ودا تا تودیه و تمہید دو یہ مصنف کو خلی مقصد نہ کہ فی نفسی زمیر دو تو خود کلمہ دارا جی کا معنی دارا جی کا بھی ہم بیا نقصان در دری اس نقصان ورنا نرسی زکا چے یہ مخالفت ہستی نشی دے خائم فضا سرا او بد کدل دی معنی پر نفس دی معنی شی غا ظرفیت معنی صحیح شی دلتا ظرفیت جو بتا مجھ دا ظرف تے نہ چتے ظرفیت شی دخل زون دے پورا جی بلکہ فید ظرفیت پورا نو فید شاہ دے پورا دو اعتبار دے پورا دو نو ودا تا تو یہ تمہید کو وسا چہ دا ہی ضمیر کا معنی تا رجے کہے ہاں دے صحیح کیجی قال المصنف فی الاذا چہ شرح دے مفصل دو الضمیر فی ما دل علی معنی فی نفسه فما دل علی معنی فی نفسه چہ ضمیر چہ یرجع الی المعنی چہ رجے شوی دے اے ما دل علی من بے چہ ترات بولدی چہ ظرفیت چہ دے پورا دو دا جی فید ظرفیت پورا دو فید اعتبار دے پورا دو فیزل پر اعتبار پر شنو معنا ودا شی چه اسما کلمہ دی دلالت کو معنا من فی نفسی ہی مدل علی منن بے فی نفسی سے معنا اے بے اعتبار ہی فی نفسی چه دا معنا او فی نفسی مو تا برکے و بالنظر الیہ منظر النظر دے دو معنا وی پنا دس معنا تا جو خلد پخ پلام دو مو تا برائی مقصد دا چ پدی دلالت کل شو دا کلمہ بل چتا محتاج نہیں لا بے اعتبار امر اخر خارج امر خارج نہ ہو نہ بے اعتبار امر خارج سرا دا منا فی نفسی ہی دا منا پر نفس المانا چہ دا کلمہ دل کو منا من دس منا چھ فی نفسی ہی پر نفس المانا چھ فی نفس المانا منا چھ بے اعتبار ہی فی نفسی ہی چہ پر ما پر خپل متمرہ کہ بے نظر الہی دیتا نظر ہو کی کتا نظر دے امر خارج نہ چہ تبلا کلمہ سرا لگا دا دے فی نفسی ہی منا شو دا فی نفسی ہی منا شو خو خالص حاصل بیا استقلالا بالمفہومیت تر حاصل بیا تر استقلال ادے دے پر مثال وچ شتا جتا تفید اعتبار دے پر ملے جی وچ ادے دے پر مثال در کاو چ فی ظرفیت پر نہیں فی چ دے پر ای اعتبار کو منا سراوی لکدا کول دو چ اتا ادار فی نفس حکمھا قضا ہے یو کر دے سخال کی کو پراپرٹی ولا کاروبار رضوان ورا ہے اوس مطلع کر کڑے پد 58 58 چ کڑے دے کر دست چ رڈ نال رے دے نا رڈ تا نش دے دے رڈ تا سدا نش دے جما تا نش دے سیتا چی سر رای دا داستو جدا کرنے ہو فی نفسی ها پا خپلا دخکر کی ما تا 15 لکا خود آئی آغانر خارجی امور دا خوچه وکسا چی روڑ تا نجدید آئی یا جماعت تا نجدید آئی یا والیار تا نجدید آئی ویرو زیود کے مات لاری زکا چم زکا چی روڑ تا نجدید یاد سوی گرون آئی پا خپلا دم زکا دا کے مات لاری پا خپلا فی نفسی ها دلتا کسا جنتا ادارو فی نفسی ها دار فی دار اس طرح فی ظرفیت پرانا دو ادھر سے منا کہ ادار فی نفسها اے بے اعتبار نفسها پہ اعتبار دے نفس سرا دا دار چی دائی حکموها اے قیمتوها سمنوها کزا شلہ کا قیمت چی دائی کھتا نظر دی جانا عمر خرج جانا وداتا جو کسی روٹا نظر دائی شلہ کنا سب پہیو کروڑ درن دے پاس شاید پیش سے کنا دائیں کسا ادارو فی نفس ہا ہضم دار دار جدی دار فی دار دار فی دی ظرفیت پرانا دو جی بلکہ فی دی چھدے پرانا اعتبار دے پرانا دو ندان پر عرب شدا سے سمجھ لے جی فی ظرفیت پرانا بھی اعتبار دے پرانا وی دل تا ہا دس تو چا دل علی مان فی نفس المانا اے فی اعتبار فی نفس جی کوئی شکر نہ ادار فی نفس حکم ہا کزا اے لا بے اعتبار امر خارج عنها نہ داج پہ اعتبار دے امر خارج سرا اخلے چیا په پرون کې مخاله شدا یا په خان تاون شدا یا په پرون کې شدا یا ورته نه شدا پښه نه شاو زه خرف سمنا کې ولذلك کلا الخرف ما دل انا من في غيره اي خاصل في غيره خاصل في غيره سمنا اي به اعتبار متعلق به اعتبار د متعلق سره دا یو دل په معنا مګون دغه په نفس انا کو به اعتبار غيره في غيره یو في غيره دا معنا چې په بل شو موجوده دا معنا په درجه وي خو به اعتبار غيره یې دلالت دلالت تو خبره منه کوم کو په اعتبار دی غیر سره کو چا غیر سکتا ہے چا غزم مادو اسم مخ فل بخرا ولا لا به اعتبار فی نفسه په اعتبار هی فی نفسه دلالت نہ کو انت کلام او دغه مصنف کلام څه سارتا دای په چا بیان کړه نو کس دای د معنی اسمی او د معنی خرفی فرق څه کا بیان کده ته په ازخ شرح مفصل شي دغه مصنف دا بیان کړای دی او د معنی خرفی او د معنی اسمی فرق بیان کړای دی او د فی معنی د وګړي فی په معنی د اعتبار سره د ظرفیت سره نه دو او د خرف معنی د وګړي په غیر هدا معنی نه په بل کلمه شي فی غیر هدا معنی چې فی غیر ها به اعتبار غیر هی به اعتبار غیر هی سره چې دلالت په معنی کو په اعتبار دی غیر سره کو چې اعظم د زمینه دی یک په اعتبار سره کو په خپل معنی باندې په اعتبار نفسی هی باندې دی سره کو دلالت نه دی فرق ته پرایا مثال دا کول دی عربی همر کچ دانی فی دی اعتبار ته پرتی فی دی ظرفیت ته پرا دا له مصالف کلام سره تا ورسه دا پدا باندې مو مخصول هو خاصلو بیا بس